وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا وكان أمر الله مفعولا. سورة أحزاب مشتمل فمختلف خطابات باني امت تردین مخ کی پینز خطابات ذکر شو شپغم خطاب دا دیڑمبے آیات کریمہ کرے دا امت خطابات آغا دیر دے دا پارا یا دا اللہ طرف نغیتا امری دا یو خی خبری یا دا اللہ طرف نا منی دا امت دا بد خبری نو د دې خطاب شپږم خطاب مقصد دا دی چې الله او د الله نبی او فیصله وکړه او دې کې به د امت خیری امت له پاغي کې اختیار نشته امت له دانې دی په کار چې پاغي کې روګردانی وکړي هغه کې نافرمانی وکړي هغه کې چون چرا وکړي بلکې د الله او د الله د نبی فیصلې ته غاړه کی دی کاغ ناری ندی او کاغ زنان دی اسی عام قیدہ د قرآن حکیم دادا پیغمبر فیصلہ اکڑا دادا اللہ فیصلہ دا اللہ فیصلہ اکڑا دادا نبی فیصلہ دا پدی دواڑوں کی فرق نشتا دین دا اللہ جوڑ کرے دے او را لے گلے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا نو چې کله اطاعت د الله وشو اطاعت د نبی وشو اطاعت د نبی وشو اطاعت د الله وشو فیصله الله وکړه دا د نبی فیصله ده فیصله نبی وکړه دا د الله فیصله ده نو امت له دا اختیار نشته هغه نر دی او که ښځه ده چې هغه په دې کې دا فیصله یا نه مني یا فیصله بدله کی دا اختیار اللہ امت تن دے ور کڑے بعد واقعات کی دا راغلی دی او دا آیت کریمہ دلان دے مفسرین دا ذکر کڑی دی لکا یو واقع داوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو غلام او دا پا حقیقت کی غلام دا خدیجی رضی اللہ عنہ دی عربو کی بھائی میلہ لگی دا گی تب عکاز میلہ بھی پدی میلہ کی دا غلام واغستے شو دا غنم زیتو دا پلار نم حارثو دا نکر نم شراحیلو دے خدیجی رضی اللہ عنہا پیغمبر توبا ویدا ماتا تبا خلیل چسو سرکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام آزاد کو دا اللہ دا رضا دا پارا او بیے پا زی سرونی چی بس تا زمان زی شوی دا مشہور شوا چی دا پیغمبر زی دے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جاہلیت پا زمانہ کی بچی چای او سڑے پا زی سرونی بس اگر سر بیدا سے سلوک کو لکا خپل بچی سر چکلی که مثلا اگر بے وادو کو نو دا اگر خضا بیدا سے گنن لکا خپل انگور که دے بداغی نمڑ شو او اخذ با پاتشوا بس میراث به علم ورکو کاغه با طلاق ورکو پری به خودا نو دبو سر نکاح نکولا دا زمان گور زید رضی اللہ تعالی عنہ داغو تر راغلی وو گردیدو تا پوسونے کولو نو دیش تولیدو زیدو تا پوسی تنوکو کوئی ستاسنم دے اغاو تاوی زید ولی لسکالا پا کی تیر شیو لسکالا کی سڑے خام خوابد لیگی اول اغیو شانو بیا بل شانو خو پسنو خو بے پی جندلی و یا بوتا چا خولیو وی دا ابن من دا چا زیه تو اغوی حارسا وی ابن من اغا دا چا زیه وی دا شراحیل اغا زان ترانیز دیکو او پدمه ہوئی لی گڑا بڑا ورس روکلو او دیر خوشحال شو متیوی زخو پتا پسی گردیدم او واپس لاړو او داغ رو رو او پلار ام راوستو چکلی راوستو تا پوسی تنوکو چی تتا چا سره ویزو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غلامه کی سیشوا بعضی مشرانو تا غووی اغیوی تا پا خپل لارشو پا دیکی جرگو تا جت نیش تاری او کنا خام خوابی مونگ بر سر لارشو اغا چی چا سره دینو داغ مثل پا دی مکا کی نیش تا خبر حال تخپل شکو باسا اگر رنگ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکین است او ته وی چې نماز یې تاسو سره دی ته ته مهربانی وکې دا ما ته حواله کا هغه وی زبدا سیو کوم چې هغه زی براشی او دل تبکین او زبا هغه له اختیار ورک کتا سره دی مار طرف نه پیس نشته کپاتی کیږي نو بیا تاسو پوښه هغه پوښه زید را وغوښتو چې کله هغه کیناستو نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته وی زید ستانه او تپوس کومه وی زه ستا څنګه ملګری پاتې شوی یم فبکا زیدون نو زید په جړا شو پته وی د الله پیغمبره دا تپوس ته ولې زمانه وکړو وی دا تپوس مې ستانه ځکه وکړو چې انی اخیرک زه تا له اختیار در کوم دا ستا مشران دي که دی سره ځي او که دلته پاتې کیږي هغه وی چې کله دا خبره شوه د اختیار خبره شوه نو لا اختار علیک احدا د الله پیغمبره زه په تا باندې هیڅوک نه غوره کوم مګر چې یو مې پلار مې بل مې تره دی بل مې رور دی او یا یو مې پلار دی بل مې تره دی او دا دواړه زما په منزله د پلارانو دي کی دے اختیار خبر اشتن لا اختار علیک احدا پتا باندے حسوک نغر کوما ستا پا مقابلے کی پلار پاتی تر پاتی قبیلہ پاتی لس کا لپس غی او مورخین ذکر کری دی جکل و مور و پلار پاسی دو سار وقتی ناغی دوارو با لاول پزید پس خو جڑلو و داغی نروس تو بیا خورک کو داغی پزان بانے فرس کرے و داغی محبوب بچے و رکشے ہو وچے کل روحانی پلار را سے دلے دے نبی آغا روحانی پلار رو و داغا جسمانی پلار بانے غرہ کرے دے جزو دا پیغمبر مرگرتیا داغا صحبتو دانشم پر خو دے آغا ترو راہ کو او یو قسم زور والا ورک و تیوی اخترت العبودیہ اخترت العبودیہ وی تا دا غلامی غرکړه دا خو عبودیت ته غلامی ده هغه وته وی عبودیت محمد صلی الله علیه وسلم وی د دې پیغمبر عبودیت او د غلامی دا زما ډیره خوخه د ستاسو د مرګتیا نه الته بزا زادمه دا غلام نو خو چا په زور باندې نیولې او په میله کې خرڅ کړو عربو کې په خوا دا ظلم ډیرو نور هغه خاندانی سړی و خو بس راته راته نو غلامۍ ته پخوا د جاهلیت په زمانه کې به دا غلامان چې نو دا ټول په دې طریقه باندې غلامان شوي قافله به روانه وه او څوک به یې مونده یوازې نو ځان سره به یې وخېژو او بو بیتو نو څنګه به چې نور مال خرڅو نو داسې بیغم خرڅ په دغه کې دا غلامان جوړ شوي او دغه سجنکه وینځي وی د پیغمبر دا غلامی زما ډیره خوښه ده ستاسو د پاتې کېدو نه چې تاسو سره لاړ شم او تاسو سره پاتې شم او آزاد یم حالانکه هغه نبی علیه الصلاه والسلام آزاد کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دغه خبره واورېده د زید نو دی وی وی زما دې په الله باندې قسم یې واورې عربو نږدو او لرو زما یو خبره واورې په دې باندې ځان پوه شې چې انی وارثن و موروثن د ده وارث به زه یم او دی به زما وارث یې که رده نه څه پاتې کېږي نو هغه به زما یي او که زما نه څه پاتې کېږي نو د انبیاو نه میراث نه پاتې کېدو خدای ښکاره کړه خلکو ته چې بس دا داسې دی لکه زما خپل بچی او مشرانو هغوی د هغه ځای نه خفه رسخت شو لاړو نبی علیه الصلاة والسلام د ده نکاح کوله پیغام یې ولېږو زینب رضی الله عنها ته زینب بنت جهش الاسدیه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور لور وه امیمه د هغې نوم و او دا د عبدالمطلب لور وه امیمه بنت عبدالمطلب نو هغه خو د اوچت خاندان زنانه وه چې پیغام یې ولېږه هغې پیغام قبول کړو خو چې کله ورته پته ولګېده چې دا خو ما ځان له نه غواړي بلکې پیغمبر پیغام را لېږلی دی د زید دپاره نو هغې دا خبره بیا بده وګڼله او د هغې ورور عبدالله ابن جحش هغه هم دا خبره بده وګڼله چې مونږ خو یېږي نه پیغمبر یې ځان له غواړي نو دغه وخت کې دا آیاتونه نازل شو چې مؤمن له او مؤمنې زنانه له دا اختیار نشته کار به د هغې خبره به د هغې خدا غی په خپل کار کې و مغیله اختیار نشته چې کله الله او پیغمبر یو فیصله وکړي نو چې کله زینب آیات واورېده او دا غیر ور نغی بیا دویمه خبره نه ده کړې وی چې الله څه فیصله ده نو موږ هغه ته منظور ده پیغمبر چې څه ویلي دي نو موږ سر به چشم هغې ته تیار یو دا یو روایت او دویم روایت دا چې ام کلثوم دا د عقبه ابن ابي معيط دا غلوروه دي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خپل ځان پیغمبر ته باخلو نبی له صلوات و سلام هغه ته پیغمبر کو غم په دې حقیقت باندې نه وپوه چې کله وته پته ولګیله چې دا خو ما د زید د پاره غواړي نو زید په خلکو کې مشهور په غلامه سره نو هغه دا خبره خو نه ګڼله خو چې کله آیات اورې د ناغیم غاړه کې خو دا دوا درم رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصار یو زنانه و هغې کره پیغام ولېږو د هغې د لورو خو هغې ته هم دا پته نه وه هغې وی مونږه الراس والعین تیار یو بیا ورته پته ولګېده نبی علیه الصلاة والسلام د ورته ووی ما د ځان دپاره نه دي ویلي یو صحابي و د هغه نوم جلیبیب و او هغه خلکو ته داسې ښکارېده لکه یو لیونۍ چې کوم ځای کې به کېناسته نو خلق به یې خاندول که نارینه به و که زنانه به وي ګپي غونده انسان و ډېر مخلص سړی و نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی ما د جلیبیب دپاره غوښت هغې هم دا خبره لږه په زړه کې محسوس کړه چې یاره مونږ خو یېږې نه پیغمبر پیغام را لېږلی دی نو جلیبیب و د هغه خوڅشته نه ده الله په دې ځمکه باندې آیات کریمه نازل شاغی تم چې کله پته ولګېده په اندازه باندې پوه شو لاولې خو پیغام رد کړی و دې لور دا خبرې اورېدې او هغه دننه وه د پردې نه اپله سړی خو لاړ واپس شو او هغې مور او پلار ته ویې تاسو دا خبره زما باره کې کېده هغې ورته وی او وی دا پیغام چا را لېږلی و وی دا پیغمبر و نو وی د پیغمبر پیغام تاسو واپس کوئ کاغه د ځان د پاره او کاغه د جلیبیب د پاره نو خبره خو د پیغمبر ده کنه پلار ورپسې دسته کې لاړو نبی علیه الصلاة والسلام ته وی زما لور پوه شو ته پوه شو زمونږ ر طرف نه هیڅ نشته وعده ورسره وکړو یو مقراله د جهادو صحابه کرام واپس رالو نبی علیه الصلاة والسلام تپوس کوي سو خود نه پاتې شوي نه دي هغې وی مونږ وکاتو پلانې پاتې شوی دی پلانې پاتې شوی دی شهید شوی دی بیا تاسو کو دوباره وی تاسو وګوره څوک بدن نه پاتې شوی ګوره آ وی زمونږ نه جلیبیب پاتې شوی دی نبی له صلوات و سلام او ته وی تعالی شو کې داغو چاغه او کو تن په مارکه کې واته کسان دغه سره مړه پراته او هغه هم شهید شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او جلیبیب ته ودریدو. شان د انبیاء او دادې جلیبیب چا پیژندو او جلیبیب څنګه سړی و؟ دا چانه برداشت کوله چې مونږ لري د دې سره نکاح وکړو کاغه نر وو کاغه خزی وی یا دغه پیغام دی قبول کو. چونکه د الله فیصله به وه د پیغمبر فیصله به وه نو د هغې به وروسته بیا د الله د فیصلې سره محبت پیدا شو. نور به ظاهر کې هغه کمزورې د هغه څه ونه خو نبی علیه السلام هغه ته ودرېده او دا ورته وی جلیبیب انا منک و انت منی زه ستا نه یم او ته زما نه. او چې کله یې دفنو نبی علیه الصلوۃ والسلام د هغه د سټ ته لاندې خپل لاس وردننه کړ او په خپلو لاسو باندې اوچت کړ اول ته یې کېښود. آیاتونه وي دغه وخت کې نازل شو ما کان لمومن ولا مومنتن دا دوه واقع غیر مشهورې دي او دا یو واقع د زینب رضی الله تعالی عنها دا مشهوره ده. فیصله در رب داوه خدا فیصله هغه وخت سره ټیک ته چې خاص وه ځکه خاص واقع رااله او آیات کریمه نازل شو خو د دې حکم تر قیامت تر ورځې پورې چې د الله فیصله شته د نبی فیصله شته د الله حکم موجود دی قرآن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت موجود دی نو ته به د پلار خبره پرېږدي ته به د مور خبره پرېږدي ته به د رور خبره پرېږدي د الله او د نبی په مقابله کې به دا خپل خپلوان او اقربا او رشتہ دار او رسم و رواج او دا قصې پسې به پاتې ځکه د نبی فیصله شته د نبی سنت شته دین شته. دې وخت کې به تر بل چا فیصلې نه لې او مونږ مسلمانانو د یهودي فیصله اخلو د نصرانی فیصله اخلو د یو مجوسی فیصله اخلو د یو آتش پرست فیصله اخلو په دنیا کې د یو ذلیل قوم چې هغه شیرې د هغه فیصله به اخلو د هغه نه به یریږو د هغه مخ ملازه به کوو د یو وزیر خبره به اخلو د یو مشر خبره به اخلو خو د الله فیصله به پرېږدو د الله د نبی فیصله به پرېږدو د الله او د الله فیصله مونږ ته روسه فیصله نه ښکاري چې کله دا خبرې منځته راشي نه هره خبره کې به الله له ترجیح ورکوي د الله فیصلې له به ترجیح ورکوي د نبی سنت له به ترجیح ورکوي الله به ته مؤمن ګڼلی شي. ما کانا لمؤمن ولا مؤمنه دا شپږم خطاب دی دا امت ته دی. ما کانا لمؤمن ولا مؤمنه نخی د یو مؤمن سړي سره ولا مؤمنه او نه د یو مؤمن زنانه سره اذا قضى الله ورسوله امرا کلا چې فیصله وکړي الله او دا پیغمبر د یوې خبرې ان یکون لهم الخيره من امرهم چې شي د دې لپاره اختیار او من امرهم د کار د دینه کار بستای ستا په معاشره کې ستا په معاملاتو کې بس خبره راغلی خو چې پاغي کې تا ته پته ولګي چې د الله حکم خدا دی د پیغمبر حکم دا دی د پیغمبر ژوند په دې کې تیر شوی او هغه فیصله خدا سی په ژوند کې نو طالب پاغي کې اختیار نشته. ما کان لمؤمنن چر ستا د پاره اختیار نشته ما چې په کانه داخلي شنو په دې کې تابعی دي چر د یو مؤمن د پاره د اختیار نشته کاغه د پیغمبر په وخت کې ونوم او کاغه د پیغمبر نه رستوم چې کله هغه ته علم یي چې د الله او د نبی فیصله شته لهذا مونږ به پلار لا رور لا وزیر لا استاد لا پیر لا درجه نه ورکو بلکې د هغه خبرې به رستوي د هغه فیصلې به رستوي او د الله او د الله د نبی خبره به مخکې. ومن یعص الله ورسوله او چا چې نافرمانی وکړه د الله او د هغه د پیغمبر فقد ضل ضلالا مبینا نو یقینا دا گمراه شو په گمراهی ښکاره سره دا ښکاره گمراهی ده چې د الله فیصله پرېږدي د نبی فیصله پرېږدي په خپل رسم رواج پسې روان شي خپلې فیصلې مخکې کړي ځکه هغې کې به دنیاوي عزت نه وي په هغې کې به دنیاوي مال او دولت نه وي په هغې کې به شرافت نه وي په خلکو کې به ته مشهورېږي چې وګوره دا د چا سره واده وکړو وی دی چا سره نکاح وکړو دا خو د په قام او په نسب باندې نه دی دا خو داسې نه دي په کارو نه نه فیصله ده او چې د برې نه راغلی ده نو د نبی فیصله خو دا ده چې دینداره وګوره تی حسن ته مه ګوره تی خاندان ته مه ګوره تنکح المرأة لأربعین ته به وایې مالې نشته نه دي پیغمبر مال نه دی غوره کړی تو خاندان پیغمبر خاندان نہ دے غور کرے خاندان بم پری دی حسن بم پری دی تب داغی دین تو گوری نچ دین دار ادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر چی زید پا خاندان بانی پا خپل زی کی مضبوط خو خلقو کی مشہور ودا سی لہذا دا خلقو پا خبرو پسی بانی دی فیصلہ دا نبی دا او شو او پا دی کی او رسم باطلو نو اگر رسم مات شو زیدو تقریبا یو کالو یا سد پاسا دا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سر نور خبری اگر چی مفسرینو راغستی دی و دیر مفسرینو کری دی اغا خبر چې پاغي باندې دلیل نه نو اغا بنه منی چې نبی علیہ الصلات والسلام یو ورځ لاړو زینب ولیدا ناغه د رنگ نسپینه وا د وجود نډیره مضبوطه وا او د قریشو په زنانو کې داس یو خایسه او یو جمال اغیل الله ورکړو چې داغي مساوي سوک نو وی نبی علیہ الصلات والسلام چې اغي تو کاتو نو یغه وخت کې دخلی نه دا کلمه او خطه چې سبحان الله مقلب القلوب پاک دی الله اړون کې د زړونو وی دا سمعت فاطمه رضی الله تعالی فاطمی رضی الله عنها دا خبر وورید او چې څنګه وورید نو فاطینت دا پوښوا پیغمبر په دې خبره باندې زید ته وی چې نبی صلی الله علیه وسلم خدا سے خبر وکړه زید هم پوښ چې ها د دین خدا معلومیږي چې پیغمبر دې سره محبت ته او داغه پزل کی دې سره مینه پیدا شو او یا واو یا وس پیدا شو لہذا زید سوخ پس دا خبر پیغمبر ته وکړه چې زه کمزور یم په خاندان کې او دا زمانه مخکې ده زه دا غواړم چې دا طلاق ول ورکم او پرې یدم دا خبر مفسرینو کړی ده او ډیر مفسرینو کړی ده الله دې پر رحم وکړي تفسیر کې بعد مفسرین محققین یغي دې ته سوچ کړی چې نه دا خبره نه ده چا چې کړی ده نو غلطه کړی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام خذو تنکاتو او نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خذو سکامیو بلکی الله ولا بشمار روا کړی وی لہذا اغي داسه نه کړی د انبیا او پشان کې داسه خبرې نه دی پکارو چې دا اغي شان ته پدې کې نقصان رسی ها دا الله فیصله وا دا الله په علم کې وا الله پیغمبر ته دا خودلی وا دا مفسرینو ذکر کړی چې الله پیغمبر ته ویلی او پیغمبر په دې باندې پوه کړی وو چې زید به دا پریدي او طالب زه په نکاح باندې درکوم اوسه خو واضحه خبره وه هغې کې خدای نورو پیونکارو ته ضرورت نه و چې پیغمبر ولیده او د هغه خوښه شوه او محبت یې ورسره پیدا شو او بعضو پکې لفظ د عشق ذکر کړی دی دا خوړو په کار نه دی نبی علیه الصلات وسلام دغه نه خو د الله د حکم نه د فیصلې نه خبرو الله په ذریعه د جبریل باندې خبر کړی و چې دا زید به چې دا تا په ځی سره نیولی دی او واده دې وله کړی دی د زینب سره دا زینب بده پریدی او دا بده طالب نکاح باندې در کوم په ذریعه د وحی پیغمبر د دینه خبرو خو چې زید وته دا خبرو کړه نه غته وی تق الله الله نو یریګه او خو دې سو پریدی نه اولی پریدی ستاسو څخه شکر غلې دي الله په دې خبره باندې پیغمبر دل تلګ ملامت کړ چې تا ته خو پته وا تا ته خو ما ویلی ته خو ما خبر کړو په ذریعه وحی سره نو هغه تل نن څنګه دا خبر وکړه په لکه یو خبره پټه وا کما کما چې تا ته ما ویلی چې دا به ته پریدي دا به دې پریدي او ته به په نکاح باندې نور دغه قصې پیسې په دې کې نه وي بهر حال یا کال تیر شوی دی یا څه د پاسه او زیدو زینب له طلاق ورکړو نبی علیه الصلات والسلام خو په زید باندې اعتبار و او هغې خاون پاتې شوی و روایتو کې راځي وم زید یې په هغې پسې ولیږو او ته وی زما پیغامو خپل کور والا تا ورسو زینب ته ورسو وی دام په شریعت کې سو شرم او عار نه دی ورغه دغه خطه پاتې شوی و او مطلقه و طلاق ولا ورکړي او نبی له صلوات و سلام ور بسم دقه زید ولې وی زه تلار شو غیل پیغام ورک او پیغام ولا ورکو زینب رضی الله تعالی عنها هغه وخت کې دا خبره وکړه وی زلا دې ته جوړه نیمه زه هیڅ هم نشم کولی تر دې پورې چې زه خپل رب سره مشوره وکړم یعنی استخاره وکړم هغه لاړه خپل جومات ته په کور کې او مونځ یې وکړه دوه رکاته مونځ یې وکړه استخاره یې وکړه او نبی علیه الصلاۃ والسلام بې اجازه ته د هغې کور ته ورغې ولې نکاح خو بره شوې وه بې اجازه ته نه ورته نکاح د برې نه فیصله شوې وه ده دی وجن رب رضی اللہ تعالی عنہا و پنور زنانو بانے دا فخر کو عائشی رضی اللہ عنہا بوی زما صفائی اللہ دبرنا نازل کرے دا سورت نور کی لس آیاتون زما بارکی نازل شوی دی زینب رضی اللہ تعالی عنہا بوتوی آو استا خبر سیدہ و زما نکام بر تڑلی شوی دا اللہ قرآن کی ویلی دی زوجنا کا پیغمبر تا اللہ وی ما استا نکاو تڑلی نکا تڑون کی بر اللہ عشنے تڑلی وا او سفیر پا دے کے مقررو جبریل علیہ السلام و السلام دی وجن زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تے اور رضوی وی یو دری خبر رہتا کوما نوری بی بیانی تا تا دانشی کولی وی سو وی یو دا چی زما استا نکا یو دے پیغمبر رو زینب نکا یو دا عیشی نکا بدلو دا سی دا نورو بدلو وی او دا خبر بلکل سیدہ او وی دویم خبر رہتا دا کوما چی زما نکا برا تڑلی شوی دا وی او دا بلکل سیدہ او وی دریم خبر رہتا دا کوما چی زما استا پا منس کی سفیر اغا جبریل علیہ السلام وی او بلکل وی دا تا تا بلا بی بی نشی کولی وی نشی کولی لاغی حق نشتا استا حق دے بہر حال ویستقول للذی انعم اللہ علیہ دا طلاق دا زید نفس نبی علیہ السلام و السلام زید تسوی اللہ غی تشارہ کی یاد کا آغا وقت چوی تا للذی آغا سلی تا انعم اللہ علیہ احسان کرو اللہ پا دباندی دا دیر ظالمانو دا اللہ سنر اخلاص شو او دا پیغمبر کور ترا دا کفر او دا جہلنا دا غی تیارون اخلاص شو او اسلام لرا غی دا اللہ احسانو پا آغا باندی وانعمت علیہ او تام احسان کرو پا آغا باندی ازاد دیکھو او بیا دی اگر سر داس صحبت او داس مرگرتیا دا پیغمبر صحبت او مرگرتیا خوب دنیا کی مشہور او معروف انس رضی اللہ تعالی عنہ ما لس کل دا پیغمبر خدمت کرے خو ما تا چتا دا ندی ویلی چی انس چی ما یو کار کرے دا نو دیرہ تا ندی ویلی چی دا دی ولی اوکا چی نمی دا کرے نو دیرہ تا ندی ویلی چی دا دی ولی اونکا پا لس کالا کی وانا عمتا علیہ و تا پیم احسان کرے دا غر رہنمائی دی اکلا دین اسلام دی وطاو خو پا توحید بانے دی پوکو دا دنیا عذاب دی وطاو خو آغا وخیات کا چی طاقت بی امسک علیکا زوجکا اس آتا دا زان سرا اخپل خضا واتق اللہ او یریگا دا اللہ نا طلاق والمور کوا وتخفی فی نفسکا او تا پٹولا پا اخپل زرکی ملاہ مبدیہ آغا چی اللہ کارکون کی وغی لرا وتخفی فی نفسک او تا پٹو پا اخپل زرکی دا کم مفسرین چی ندی پوشیوی او دا نور خبری پا کرا دا نکلی دی ناغی دل تداوی و تخفی فی نفسی کا او تا پٹولا پا خپل زلکی سو محبتا ها دا غی سر محبتو دا غی سر عشق تا پا زلکی پٹ او ستای رس پا دی بانی چیز با دی سر نکا کو مکدو پری خودا نا ولی غلط مانا که چی سیشتا و تخفی فی نفسی کا تا پٹولا پا خپل زلکی کما ملاہ مبدی آغا چی اللہ کارکون کے وغیل را اللہ وی تا تا خما ویلیو پا ذریعہ دا وحی ما خبر کردی وی چی زید بدا پریدی او تب و سر نکا کے دا خبر تاولی نخ کارکولا دا دی ولی غط وی وی اللہ پاک خپل پیغمبر پا دی بانی ملامت کن و تخشن ناسا او تیاری دی دا خلقونا چی خلق بسوی چی خپل انگور سر نکا وکن تر خلقونا یاری دی دا خود خلق و خبر و رسم بسنگ ماتی گی دا رواج بسنگ ختمی گی واللہ و احق و انتخشا اللہ دیر لائق دے چھ داغ نو یری گی فلما قضا زید منها و ترن ارکل چی پورکو زید رضی اللہ عنہ داغی نہا جت خپل زید دام یو لوشانو کنا دا دزیه دے اگا پا حب رسول سر مشہور اسامہ اسامہ ابن زید نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژوند کې امیر مقرر کړو د جام زید هم په حب سره مشهور او په دې سره مشهور چې دا د پیغمبر زید او په خپل زی سره نیول نه مشهور نه چې نیولې وو او قران کې نوم راغی دا سوره لوی مقام دی فلما قضا زید منها وترا د کوم صحابي نوم په قران کې راغلی دا یو سوال دی زید دی هر کله چې هغه دین خپل حاجت پوره کو زوجنا کها پیغمبر مونگا پنی کا درکل تالا لکھے لا یکونا علی المؤمنین حرجن د دې لپاره چې نشي په مؤمنانو لپاره په مؤمنانو باندې آئنده لپاره سحرجو فی ازواج ادعیائهم پاغه خذو دا غره بللو زامنو نه دی کې کم زامن چې هغه زامن نه دی دی د دې حقیقتا زامن نه دی بلکې په زامنو را بلل دي چې آئنده د پاره دی ته سحرج او تکلیف جوړ نشي تر قیامت تر ورځې پورې. الله وی دغه رواج می ماتاو دغه رسم می ماتاو. عربو کې بدا مشهور او منافقینو باندې يهودو باندې چې وګوره دا خو عجیبه پیغمبر د خپل ګور سره نکاح وکړه نن ګور نه و ګور به هغه چې ستا د حقیقي زی خزی او دا خو تا په زی سره نیولی و دغه خپل پلار و دغه خپل رونه و خپل ترونه و خپل خاندان و تا ورته زی ویلی و نو په دې سره هغه ستا زی جوړ نه شو کی لا یکون ردی د پاره چې نشي علی المؤمنین په مؤمنانو باندې حرج نس ګناه فی ازواج ادعیائهم پاغه خذو درا بللو زامنو ردی کې دا قدو منهن و ترن کله چې دی پوره کې دا غین خپل حاجت وکانا امر الله مفعولا او دې کار دا الله شوی دا الله چې کومه فیصله ده نو هغه داسې وګڼه لکه چې هغه شوي اوس فیصله ده الله د مخکې نه دا شوي و چې داسې به کېږي او ما هغسې وشو که منافقین به لګیای یهود به لګیای تا سره به د دې خبرې یره وه دا یره به دړه نه وباسي دین خو به اله خوریږي او د دین احکام به اله په خلکو باندې لاګو کیږي چې دا صفت چې لا یخافون لومت لائم دا د مؤمنانو صفت ته نه دا د نبي صفت اول دی چې هغوی به نه یریږي د ملامت یا د ملامتګرونه خلق به وي او الله به رسم ماتی الله به رواج ماتی خلق به وی او د خلق پر رواج کې به یو شانی الله به داغي خلاف کوي نو پیغمبر به هم داغي خلاف کوي و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه ندی مناسب د یو مؤمن سړي سره او نه د یو مؤمن خزه سره ایدا قضى الله ورسوله امرا کله چې فیصله وکي الله او داغه پیغمبر د یو خبري ان يكون لهم الخيره چې شي د دې لپاره اختیار او من امرهم د کار خپلنا ومن يعص الله ورسوله چاچ نافرمانی وکړه د الله او دغه پیغمبر فقد ضل ضلالا مبینا یقینا گمراه شو په گمراه خسته سره په گمراه لری سره ښکار سره او استقول للذی یاد کا چې وی تا پیغمبر هغه سړی تا انعم الله علیه چې الله احسان کړو په هغه باندې په اسلام سره وانعمت علیه او تا احسان کړو په هغه باندې پازادولو سره امسک علیک زوجک اساتا خپل ځان سره خپل خزا واتق الله او یریگا دا اللہ نا دا دی پا پری خودو کی وتخفی فی نفسک او تا پتول پا خپل زرکی ملاہ مبدی حاغ خبرا چی اللہ کارکون کی وغیل را وتخشن ناسا او تا یریدی دا خلقنا واللہ احق ان تخشا او اللہ ډیر لایق دی چې دا غنو یریږي فلما قضا زید منها وترن هر کله چې پورا کو زید دا غین خپل حاجت زوجنا کها پنیکا در کلمونګه تال دا زینب لکه لا یکون علی المؤمنین حرج د دې لپاره چې نشي په مؤمنانو باندې آئنده حرج ستنګسیا فی ازواج ادعیائهم په خزو دا اغا زامنو کی جدی پا زامنو رابللی او زامنی نی اذا قدو من هن و ترن کل چه دا زامن دا غین پورا کی خپل حاجت او بیا دی پا نکابانی اخلی وکان امر الله مفعولا او دا فیصل دا اللہ نافذ شوی واسد